Capitolul 22. Relatarea lui Colin Lamb. Așadar te-ai întors, spuse Hercule Poirot. Puse cu atenție semnul de carte în cartea pe care o citea. Pe măsuța de lângă el se afla de data asta o ceașcă de ciocolată fierbinte. Categoric, Poirot avea cele mai îngrozitoare gusturi privitor la băuturi. Cum te simți? L-am întrebat. Deranjat, foarte deranjat. În apartamentele astea se fac renovări, redecorări, chiar și schimbări structurale. Nu le vor îmbunătăți? Le vor îmbunătăți, da, dar va fi extrem de supărător pentru mine. Mă va tulbura și va fi miros de vopsea. Se uită la mine cu un aer ofensat. Apoi, înlăturând cu o mișcare a mâinii viitoarele probleme, mă întrebă. Ai avut succes? Da? Am răspuns încetişor. Nu știu. Așa stau lucrurile. Am descoperit ce-am fost trimis să descoper. Nu l-am găsit pe omul cu pricina. Personal, nu știu ce se voia. Informații sau un cadavru. Pentru că ai pomenit de cadavru, am citit relatarea anchetei amânate. Crimă cu premeditare înfăptuită de persoana sau persoane necunoscute, iar cadavrul dumitale a primit în sfârșit un nume. Am dat din cap. Harry Castleton, cine mai fi și ăsta. A fost identificat de soția lui. Ai fost în Crowdin? Nu încă, mă gândeam să mă duc mâine. Aha, ai ceva timp liber. Încă nu, mai am treabă. Am făcut o scurtă pauză, apoi am spus. Nu prea știu ce s-a mai întâmplat cât am fost plecat peste hotare, afară de povestea cu identificarea. Ce crezi despre asta? Poirot ridică din umeri. Era de așteptat. Da, poliția e foarte bună. Iar soțiile foarte îndatoritoare. Doamna Merlina Rival, ce nume? Îmi reamintește de ceva, spuse Poirot. Oare de ce îmi reamintește? Se uită îngândurat la mine, dar n-am putut să-l ajut. Așa cum îl cunoșteam eu pe Poirot, putea să-i reamintească de orice. O vizită la un prieten într-o casă la țară, mormăi Poirot, apoi clătină din cap. Nu, e prea mult de atunci. Când mă întorc la Londra, vin și-ți povestesc tot ce aflu de la Harcastle despre doamna Rival. I-am promis. Poirot dădu din mână. Nu e nevoie. Vrei să spui că știi deja totul despre ea? Vreau să spun că nu mă interesează. Nu te interesează? Dar de ce? Nu pricep. Trebuie să te concentrezi pe ceea ce este esențial. Vorbește-mă în schimb despre Edna, fata care a murit în cabina telefonică din Wilbraham Crescent. Nu pot să-ți spun mai mult decât ți-am spus deja. Nu cunosc nimic despre fată. Poirot rosti acuzator. Deci tot ce știi sau ce poți să-mi spui despre fată este că era un biet iepuraș pe care l-ai văzut într-un birou de dactilografie unde își rupsese tocul de la pantof într-un grătar. Apropo, unde era grătarul? Zău, Poirot, de unde să știu eu? Puteai să știi dacă întrebai? Cum te aștepți să știi ceva dacă nu întrebi ceea ce trebuie? Dar ce contează unde și-a rupt tocul? S-ar putea să nu conteze. Pe de altă parte, ar trebui să știm exact locul unde s-a aflat fata, pentru că asta s-ar putea lega de vreo persoană pe care a văzut-o acolo sau de vreun eveniment care a avut loc acolo. Ești cam exagerat. Oricum, ceea ce știu eu e că locul respectiv era foarte aproape de birou, pentru că așa a spus ea și a mai spus că a cumpărat un corn și s-a întors în ciorap să-l mănânce la birou și a sfârșit întrebându-se cum naiba avea să ajungă acasă. A, și cum a ajuns acasă? Întrebă cu interes Poirot. M-a holbat la el. Habar n-am. A, dar e revoltător că nu pui niciodată întrebările care trebuie. De aceea nici nu știi nimic din ceea ce este important. Mai bine ai veni în Crowdin și ai pune singur întrebările. Am spus țâfnos. Deocamdată e imposibil. Săptămâna viitoare e o licitație extrem de importantă. Manuscrisele scriitorilor. Ai rămas la hobby-urile dumitale? Bineînțeles. Ochii se luminară. Iar lucrările lui John Dixon Carr sau Carter Dixon, cum își spune uneori, m-am fofilat înainte să apuce să se lanseze, invocând o întâlnire urgentă. N-aveam chef să ascult o prelegere pe tema foștilor maestri ai artei romanelor polițiste. Seara următoare stăteam pe treptele casei lui Harcastle și l-așteptam să sosească. Venirea lui m-a smuls din gânduri. Salut, Colin! Așadar ai reapărut. De când timp stai aici pe trepte? De vreo jumătate de oră. Îmi pare rău că n-ai putut intra în casă. Ba, puteam să intru foarte ușor, am spus cu indignare. Nu știi cât suntem de perfecționați. Și atunci de ce n-ai intrat? N-aș vrea să-ți cad prestigiul, i-am explicat. Un inspector de poliție face impresie proastă când în casă îi se pătrunde cu cea mai mare ușurință. Harkestell scoase cheia din buzunar și descuie ușa. Am intrat în camera de zi și Harkestell aduse băuturile. Începu să toarne în pahare. Spune-mi când să mă opresc. I-am spus nu prea curând și ne-am așezat la taifas. În sfârșit, lucrurile s-au pus în mișcare, spuse Harkestell. Am identificat cadavrul. Știu, am frânzărit ziarele. Cine era Harry Castleton? Un om extrem de respectabil în aparență și care își câștiga existența trecând printr-o formă de căsătorie sau doar logodindu-se cu femei credule și înstărite. Ele încredințau economiile lor, impresionate de înaltele lui cunoștințe în domeniul finanțelor. Și la scurt timp după aceea, amicul se topea pe nesimțite. Nu părea să fie genul ăsta de om. Ăsta era darul lui suprem. A fost vreodată urmărit de instanță? Nu. Am făcut cercetări, dar nu-i prea ușor să obții multe informații. Își schimba des numele. Și deși la Scotland Yard se crede că Harry Castleton, Raymond Blair, Lawrence Dalton și Roger Byron sunt una și aceeași persoană, n-au putut dovedi. Vezi tu, femeile nu vor să spună. Au preferat să-și piardă banii. Omul era un excroc mărunțel. Ciupea de aici, de colo, mereu același șablon, dar incredibil de lunecos. Roger Byron, să spunem, dispărea în Southend și operațiunea era reluată în Newcastle de un tip pe nume Lawrence Dalton. Evita să fie fotografiat, toate astea merg cu mult înapoi, 15-20 de ani. Cam pe atunci se pare că a dispărut cu adevărat. Au circulat zvonuri că a murit, dar unii spuneau că plecase în străinătate. În orice caz, nu s-a mai auzit nimic de el până a apărut mort pe covorul din camera de zi a domnișoarei Pebmarsh, nu? Exact. Asta deschide pentru noi posibilități. Categoric. O femeie lefterită care nu a uitat? Am sugerat. Se întâmplă, să știi, există femei cu memorie foarte bună care nu uită niciodată. Iar dacă o astfel de femeie ajunge să observe încă o nenorocire peste prima? Asta e doar o presupunere. N-avem încă nimic care să o susțină. Cum arăta soția lui? Doamna, oarecum o chema? Merlina Rivel. Ce nume? Nu putea fi al ei. Numele ei adevărat e Flossie Gap. Celălalt e inventat. E mai potrivit felului ei de viață. Ce e, târfă? Nu, profesionistă. E ceea ce se numește cu tact damă de moravuri ușoare? Aș spune că era o femeie de treabă și foarte dornică să-și ajute prietenii. S-a descris că a fost actriță. De încredere? Cât se poate de încredere. L-a identificat fără nicio ezitare. Asta e o binecuvântare. Da, începusem să disper. Numai câte neveste am avut pe cap, începusem să cred că nu-i mai dau de capăt. Reține, cred că s-ar putea ca doamna Rivel să știe mai multe despre soțul ei decât a suflat. Ea personal a fost implicată în vreo infracțiune? Nu pentru cazier se poate să fie avut să aibă încă niște prieteni dubioși. Nimic serios, fleacuri. Ce e cu ceasurile? Nu i-au spus nimic. Cred că nu mințea. Am aflat de unde provin. Portobello Market, adică cel aurit și cel din porțelan de Dresda. Ora asta ne ajută prea puțin. Știi ce e acolo sâmbăta? Tarabagiul crede că le-a cumpărat o doamnă americană, dar eu aș spune că e doar o presupunere. Portobello Market este plin de turiști americani. Soția lui spune că le-a cumpărat un bărbat, nu și-amintește cum arăta. Cel de argint provine de la un argintar din Bournemouth. O doamnă înaltă care voia un cadou pentru fetița ei. Tot ce își amintește e că purta o pălărie verde. Și al patrulea ceas, cel care a dispărut? Fără comentarii, spuse Harkestell. Știam precis ce voia să spună cu asta.